rearrange everyone's attention in that listening audience that we have two females on the phone. We just got a call. And this line is 873-1120 and 873-1121 on the phones right now. Matter of fact, I just hit myself in the head with the phone. És nem kell megijedni, már 8 óra óta folyik az adás, csak a Robi szettjéből hallottunk meg jobb szerzeményeket. Én Párizsi Miki vagyok, mindjárt összeszedem magam. A Pávó már éppen bemoksakszik, itt van chatmenő, már válaszol a 0639-986-986-on, és itt van Rob, és ez a Beat This, és nem sokára jövünk újnál újabb meglepetésekkel. Jó szórakozás, szemétállatok, addig is lazítás, és tessék meg hivetkezni, neki készülni. Csá! We'll be right back. Frequency clear. Hey, well, I really can't say I completely blame my naivete, 'cause it was situation. Aki fizikus, minden szerdán a himnusz után. Ki az? Reklám. A Siófoki Beachparty Café a Bacardival a Red Bull szárnyain budapesti környezetben jelentkezik. A téli helyszín Sziget Events Hall december 1. DJ-k, zenészek és táncosok. Ezt nem hagyhatod ki. Beachparty Café buli december 1-én a Szigeten, az Events Hallban. Summertime, party time. Az az idióta, aki nem lesz ott a Beach Party Caféban, elképesztő buli, elképesztő emberekkel, elképesztő hangulatban, ez pedig itt a Hitremény zsűrölet, az SSM 98.6 2-es stúdiójából, a matiné szekcióban, hogy is mondjam, csak hát így... megfogyva? Megfogyva vár, de törve nem, és újra lehetőséget adva az ifjú műsorvezetőknek, Robinak és Csetinek. Köszönjük. Szervusztok! Egy gyors bemutatkozást kérek tőled. Chatman vagyok. Egy még gyorsabb bemutatkozást kérek tőled. Rob vagyok. Jó magam, Párizsi Miki vagyok, a telefonszámunk 240-33-85, ez csupa-csupa magas hangrendű szám volt, és kizárólag azoknak szól, akik az örömet, a boldogságot és a saját lelki nyomoruk bearanyozását, egyfajta transformációját kedvelik. Haló, bugja vonalba. Kappe. Köszönöm szépen, köszönjük a telefonáltál. Ha te küldted ugyanezt az SMS-t is, akkor ezt külön köszönöm. Igen, és köszönjük szépen tényleg, hogy telefonáltál. Lám-lám, kedves hallgatók, volt, akinek már fölért a szellemi képessége odáig, hogy memorizálja ezt a számot, vagy legalábbis megpróbálja eljátszani a billentyűzeten. Ehhez kapcsolódó hír egyébként, hogy Magyarországon a tárcsás készülékek aránya az már csak 2%, vagy az alatt van. Komolyan mondod? Képzeljétek el. Igen, bizony. Ezt te így honnan? Utána olvastam. Haló? Haló? Királyok vagytok. Kabbe királyok vagytok. Kettő. Ugye, hogy ugyanaz a hang volt? Simán. Abszolút. De egyébként ez nagyszerű dolog. Egy emberben két én lakozik, ilyet még nem is, ilyet még nem is láttunk. Ilyet még soha nem láttunk. Tehát problémákkal tessék szíves lenni, telefonálni, az e-mail címünkre is lehet írni, öt hosszabb, kifejtőbb jellegű problémákat lehetne. estefm.hu pontosan. Én meg is ülök az SMS gépnél, nem egy mobiltelefonnál. 0639 986 986 és lelkünk rajta meg fogjuk válaszolni és magunk. Könyörgöm. Ne írjatok ékezetes betűket. Mindenképpen. Ne zavarjon meg benneteket, hogy én néha ékezetesen válaszolok. Erre van lehetőség, ezzel szemben ékezetesen, ha írtok, azt el nem tudom olvasni. Igen. Olyan hülyeségeket látok itt, na mindegy, ezt nem tudom kezelni az e-mailt, jó? Én is látom azt, amit te látsz. Ezt én se tudnám kezelni. Haló, haló, segíts, ments meg minket, kapjuk be. Köszönöm. Jó volt, vagy köszi. Egy hímnős. Esetleg még egyszer, ha felhívna. Egy kis hangot nem tudnál adni esetleg? Hangot a pávónak, mert mindjárt jön a pávólányok, és akkor így, igen. Na, kap be, király vagy, kap be, most király vagy, ne kell jönnie. Haló? HRV szendvics. Francba. Ez a három kap be, egy király vagy. Igen. Várj, próbáljunk meg építkezni. Ezt a csip-csip csókából lehetne esetleg modellezni, nem? És akkor így szépen kijönne a végére valami. Na, most egy király vagy, vagy kap be. Haló? Kap be, vagy király vagy? Elképesztő. Várjunk meg még egyet szerintem, mert én szerintem egy azonos zárt hívócsoporthoz tartozó emberek próbálkoznak. Nem lehet, hogy amikor átültél pávó helyére, akkor véletlenül a lábaddal megrúgtad itt az asztal alatt a bukományást. És már megint bekapcsolódott túl korán. Manapság már bármi lehet. Annyira felbojdult a világ, hogy az szinte hihetetlen. Például, ugye? Például. Haló? Jaj, itt vagyok. Na mi a téma? Hát örülünk neked. Mi a téma? Te dobod a témát. Én dobjam a témát? Szilágyi Jánosként hallgatunk. Szilágyi János. Ezt a műsort a hallgatók szerkesztik. Jó a parti, hol vagytok? Egy baráti társasággal. De igen, te hol? Távolabb kéne menni a tévétől, mert vízszangzók. Hát vagy lehalkítani a barátok köztet, nem? Nem. Na, mesélj, mit csináltok? A következő. Ben vagyunk a rádióban és megy a buli. Ennyi. De most várj. Na mondjad. Hol vagytok? Helyileg? Hát lányok jöhetnek még. Mondom, hol vagytok? Tehát így nem fogjuk 13 tudni. 13 kert. 13, angyalföld, szüke pátriám. Király. Király, ugye? Király. Hát 8 meg a 13. Tessék, 13. Várja, hívom egy jó barátomat. Edex papa, gyere! Na! Vannak lányok ott. Abszolút vannak lányok. Hány lány van, hány fiú van? Hát gyerek, ezt figyelj, megmondom őszintén, hogy... Értemesen? Jó van. Nagyon jó beszélsz. Köszi szépen. Ne fogad, hiába kritizálnak. Te voltál a legbátrabb. Ne kritizáljanak, így van. Na, gyere, Andi! De várjál, inkább beszélgessünk, mert... Jó van, mondjam. Na. Szóval akkor, 13-nak melyik részén? 13-nak? Hát a legkirályabb részén. Melyik? Béketér. Tényleg otthon vagy? Béketér. Igen. Legkomolyabb, 10 emeletes? Nem. Béketértől picit még jobbra. El kell jönni. Merre? Vezes vakon. Sehol sem vagyunk, azt mondja. A vasas pálya felé? Nem. Ápisz mögött? Nem. Béketér, várjál. Gyógyszertár oldala? Torpedozzunk. Legyen lakástorpedó, jó? Ápisz mögött a zöld angyal. Éjszakai, a zöld angyal. Jó van akkor. És hányan vagytok fiúk, hányan vagytok lányok, és hány évesek vagytok? Úristen, sok kérdés. Jó, hány lány van? 3. Hány fiú van? 2. Hát de akkor miért kellene lányok? Ezek nem tetszenek? Dehogy nem, de azért még elfér egy-kettő. Aha, és mit csináltok? Szeszeltek? Is. Mondd meg, hogy mit csinálsz, Balázs? Zsolti. Balázs, Zsolti. Lassan megtudjuk a neveket is. Tessék. Tessék szint vallani. Na jó van. Persze. Na, tessék egy kicsit közlékenyebben, Balázs. Andris! Zsolti, Balázs, hogy hívják a csajokat? Kész. Igen. Kész, teljesen kész vagyok. Igen, akartam is integetni, hogy húzzuk le, mert ez nem érdekli a hallgatókat. De ne, én megpróbáltam. De lehetetlenség volt. Nem figyelted ezt a heroikus erőfeszítést, amivel így megpróbáltam így vizet fakasztani a sziklából. Tehát így, Istenem ezek az emberek, de ők legalább jól szórakoznak. Haló? Ez újszerű megközelítés. Igen, de legalább nem kap be, és nem király. Na, szerintem most szüret, és akkor megpróbáljuk ezt így bedobni egy nagy azonnal megbüntetjük őket? Ne, várjunk még egy kicsit. Még várjunk egy kicsit, elképesztő büntetéseink vannak. Igen, igen, igen. Mi is gyűjtsünk erőt egyébként, mert megmondom őszintén, kicsit fakon kezdtünk, mint a nem tudom, egy ilyen esélyesnek kikiáltott csapat. Hirtelen kellett melegítés nélkül pályára lépnem. Igen. Még merev vagyok, na, megmondom. Igen, igen, igen, Cseti. De nem baj, összeszedjük magunkat, megígérjük. Cseti merev és óriási. Úgyhogy mit tudunk csinálni? Oldjuk fel zenével ezt a feszültséget. Volt akkor három kabbe. Kérjünk időt. Két király. Kicsit. Igen. És akkor meg Andris Zsolti. A mi óránkon 20 óra, Balázs. 10 perc. Pontosan. Ez pedig itt a Hit, Remény, Zsűlölet. Együnk, ígyunk, jól mulassunk. Jó, hát ez meg itt Alex Goffer. És Alex Goffer. Hát miért is ne? Welcome to Station WEFUNK, better known as UNUP. Come on into the lawyer and I'm in the air thing. Come on into the lawyer and I'm in the air thing. Come on into the lawyer and I'm in the air thing. Come on into the lawyer and I'm in the air thing. Clock on the wall says that's all, but here now is where we stand. Time is running out, people. You can never get too much on your hand. Time flies when you're having fun. Oh, hey. Time is money, time is costless. Welcome to Station WTICK, as in TikTok, baby. What time is it? What time is it? Time is money, time is of the essence. Time molds our perspective, controls our destiny. What time is it? My money in my pocket, so I'm the man. Time is running out, my friend. You can never get too much on your hand. Oh, come on. Time flies when you're having fun. Oh, Ez itt a Hitremény Zsillelet, a telefonszáma 240-33-85. Már csörög is a szeretet vonala. Virítsuk fel Pávót, ez a mai este. Nagy-nagy feladat. Ennyivel próbáltam? Mondott valamit? Azt mondta, hogy kap be, vagy ez, hogy király? Nem mondhatta azt, hogy Mihály, hiszen akkor röhögtem volna. Az biztos, az a röhögünk. Itt vagy, Pávó, úgy örülök neked. Fáj a fejem egy kicsit. Semmi, nem kell annyit mobilozni. Ezt mindenkinek ez mondom, gyerekek, használjátok a headsetet. Haló? Haló. Szervusz. Segítséget szeretnék kérni. Édes szívem. Nekem is komoly problémáim vannak. A legjobb helyen jársz. És a tiéd nem ért. Mondjad. Remélem, a legjobb helyen vagyok. Igen. Egy porszívózás közeli kérdés. Ó, kérlek szépen. Akkor valóban jó helyen jársz. Jó. Az a kérdésem, hogy a porszívónak a végét, amit a konnektorba lehet csatlakoztatni, igen, lehet a röfiórába is csatlakoztatni? Hogy a porszívónak a végét, tehát a konnektort, ezt egy disznó órába belenyomnád-e? Igen. Ez a kérdés. Nem. Egy pár háttérinformációra szükségünk volna, amíg milyen a kategorikus típus? Nemet meg tudom erősíteni a Pávó szájával. Milyen típus? A porszívó. Másfél éves malac. A porszívó milyen típus? Az reklám lenne, azt nem tudom. De nyugodtan. Nyugodtan, ez itt a reklám helye. Nem, mégiscsak nem. Jó, vegyük úgy, hogy Erika, jó? Nem, rakéta. Na jó, hát akkor meg. Rakéta, porszívó és a másfél éves disznó. Ez a te malacod? Hát szóval lenne malacom, hogyha mondjuk lotón nyernék, akkor lenne malacom, de egyébként nem. De ezt most egy hipotézisként teszed fel? Ezt a csatáért mondta. Hogy malacomban nyertem a lotón, érted? Na, leesett, mindegy. Ez egy kérdés, megoldható? Tehát, hogy lehet-e? Nem. Nem. Biztos? Hát nem. Jó. De figyelj, de lehet, hogy igen. Tehát nem biztos, hogy... De nem biztos, hogy igen. Tehát nem biztos, hogy nem. Mi bajod van, hogy ilyeneket kérdezel? Mert hogy a Pávónak mi baja van, hogy így mondja, hogy nem, azt nagyjából tudom. Hát takarítás. Sejted. Csak sejted, öreg. Csak nem is. Takarítási célzattal? És mit csinálnál? Tehát bedugnád a... Nincs három a lakásba? Nincs. És azt gondolnád, hogy... Külön vonalon megy, ugye? Azt gondolnád, hogy bioáramot fejlesztesz a disznóból? Nem. Hát mi a terved? Nagyon szívesen takarítottam volna, de hát így nem fog. Vázold a tervedet, légy szíves. Sajnos. De hogyha van valami más megoldásotok, akkor majd... Azt mondd meg, nem velünk beszél. Azt mondd meg, hogy mi az okosság? Tehát, hogy miért akarod beledugni a disznó órába a konnektort? Hát, mert az úgy jó. Na jó van, akkor figyelj ide. Okay. Akkor tegyük le. Okay. Nem, tényleg nem lehet. Tényleg nem lehet. Mondd azt, hogy kap be. Mondd azt, hogy kapjunk be. Van megoldásotok, majd mondjátok. Jó, természetesen. Jó, próbálom majd addig föltakarítani a lakást. Addig jó van. Na, köszönjük szépen. Gyerekek, még mindig a rászoktató fázisban vagyunk. Vegyük úgy. Na ez, értitek. Ez megy. Ilyen állapotban vagyok. Haló. Kap be. Király. Nem nevettem. 10 előtt nem tudok Mihályon röhögni. És 10 után pedig azért nem fogsz röhögni, mert könnyeket fog a szemedbe csalni az ajándék, amit kaptam. Egy Jager Vitéz Péter Best of Greatest Hits. Itt van előttem CD-n. Haló. CD-n és kazettán. Kiadja a Gyökér Records. Haló. Sziasztok! Sziasztok! Annyit akartam kérdezni, régen megvolt a jó szokásotok, hogy... Műsort vezettünk. Ez is megvolt. Volt ilyen. Abán nagyvonni látszik ez a tevékenység. És az is, hogy bizonyos ajándéktárgyakat hordtatok be a stúdióba. Igen, ma is van ajándék. Komoly? Természetesen. Mert az elmúlt hetekben nem volt. Persze, mert nem voltunk égve. De a múlt héten eladtam 80 porszívót, úgyhogy nem sokára várjuk az átutalást, úgyhogy erre föl tudtam venni kölcsön. Ezért most a katicás napocska. Szőrnapocska. Micsoda? Katicás szőrnapocska. Plusszerű. Igen. Az a mai adás fővéje. Mivel gondolnál pályázni rá? Van sztorid, vagy életed, vagy valamid? Most így hirtelen nem tudom. Nem készültem föl rá, mert most abszolút ilyen információ jelent. Te nem, figyelj, te nem a Garamvölgyi László vagy véletlenül? Mert annak van ez az elnyújtott hanghordozás, az nem készültem föl rá, ez a kicsit orhány. Nem, ilyen flagma ember vagyok, de nem én vagyok ő. És miben lazázol? Ez mivel foglalkozol? Én poszívós vagyok szintén. Te is? Nem mondod, kollega? Figyelj, öreg, azt mondtam neked még egyszer, azt mondtam, egyrészt téged kitiltottunk a városból, jó? Rákospalota mi exkluzív területünk, jó? Egyértelmű. Te támadtál be oda? Nem. Nem te támadtál be palotára? Palotán nem te járkálsz. Jó, palotán nem. Nem. Mi a trükköd? Porszívón ugrálás van? Nem próbáltam. Szívópróba, asszonyom, megmutatná a mellét, van? Nincs. Kezdő vagyok. Tanulni szeretnék tőletek egy. Jó, figyelj ide. Mi már sasok vagyunk a porszívó ügynökségbe, úgyhogy bejöhetsz alánk Solyomnak. Most megyünk a gyémánt felé. Ja, csatlakozol a hálózatunkba? Network 21? Nem, MLM-be adjuk el. Hát persze, hogy multilevelbe adjuk el a porszívót. Jó, ennek nagyon örülök. Hát nem vagyunk mi hülyék. Most jó, érted. Akkor még beszerveznek egy ember. Figyelj ide, szerezzél embereket. Köszönöm, Pávol, hogy lehalkítottad a fejhallgatómat. Ne, az enyémet. Ne, lehalkítottad a fejhallgatómat. Bocs. Tehát, hogy az lenne, hogy akkor legalábbis kicsikartad belőlünk azt, hogy van ajándék. Van nagy ajándék, jó? Lehet menni. De van, vagy ez is hipotézis szinten, mint az előző. Nem, ez nem ez itt lóg. Telefonáló. Nem, ez itt lóg. Nem. Nekünk itt van, lóg. Egyrészt nekünk van otthon sertésünk. Van rá tanunk, Rob. Rob itt lóg. Könnyű testi. Van a hátam mögött. Igen. Könnyű testi sertés, értettem a csatáért. És egyébként is. Köszönjük, hogy telefonáltál. Végre egy tiszta hang ebben a zavaros de időben. Azt viszont nem tudom, mióta kezdtétek az adásotokat? Fél nyolc. Nem úgy fél nyolc. Másfél éve. Években, másfél éve. De ugye a te telefonális színvonal az, hogy... Emelkedik szerintem. Emelkedik? Abszolút. Konstans emelkedik. Igen, abszolút. Ugyanúgy, ahogy az életkor. Te mikor hallgattad utoljára? Az előző héten, de volt egy csúnya egy hónapos kihagyásom, és szerintem magad. Tünetek előtűntek. Ugye? Az elvonási tünetek. Tényleg készítünk egy ilyen kis hallgatói felmérést, mert nem bízunk a közvéleménykutató cégekben. Te mivel foglalkozol és hány éves vagy? Most ezt frankon mondd meg. 32 vagyok, és egy amerikai cégnél vagyok termékfelelős, mondjuk. MV? Nem. Brand manager vagy? Olyasmi. FMCG-ben nyomod? Nem FMCG. Jó van akkor. De top manager tisztességes vagy. Ember vagy. Nem vagyok top. Jár hozzá ilyen sales rep autó? Nem is akár milyen. Na, milyen? Nem mondom meg. Márka, motorméret, tessék. Köbcenti elég. Csak a köbcentit. 1-8. Az meg komoly. 1-8-at már nem tolnak a izé alá. Engedje meg, hogy megismertessem alá. Nem. Igen. 1-8. 1-8-as. Figyelj, nem akarsz? Így jóba lenni velünk? Klíma van benne? Pénzed van? Le kell tennem, mert nem látok, most olyan köd van, most komolyan... Te lemerül a praktikumom. Állj le! Nem. Igen. Kirúgnak a cégtől, ha megtudják, hogy megint ezt a számot hívtam. Nem, hála Istennek, hogy nagyon liberálisak ilyen szempontból. Liberális amerikai cég. Ez mi lehet? Cigi? Ja, nem. Nem. Nem cigi. Cigi cég. Ez az FMCG. Igen, igen. Te figyelj, informatika, jó? Majdnem. Akkor tisztítószerek. Tessék? Megvan az a rossz szukásunk, hogy egyszerre beszélünk a Pávóval. 1, 2, 3. Internet. Az se nem. Na jó, nem próbálkozunk tovább, mert többet nem ismerünk a valóságban, jó? Jó, ennyit tudunk az informatikáról. Menjenek a porszívók. Jó, mi nyomjuk lent. Okay. Jó van akkor, szedjük össze magunkat, úgy a hallgatók, mint a műsorvezetők, és akkor próbáljunk meg egy jó hangulatú estét szerezni itt magunknak az estetem 98.6-on, a Pesti Est rádióján, ez itt a Digin, Lenny Kravitzel, a 243-385-ön, a 0630-9986-986-on, az estetem@estetem.hu-n, a legjobb barátommal Robbal, a legnagyszerűbb harcostársammal Chatmannel, és végül, de utolsó sorban Istvánnal, aki megérkezett, és nem mással, mint a forrából megéledett Főnix madárral, a műsor aranytorkú főnökével, Pávó Mikivel. It's time to face it, come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. Hozzál nekem egy valódi, egy szépséges, egy igazi ajándékot. És egy igazi ajándékhoz nem kell sok, csak egy kis szeretet. Mert a Siemens A35-ös bíjkártyás csomaggal bruttó 9900 forintért szinte ajándék. Sőt, a bíjvel most hátizsákot, karórát vagy bögrét is nyerhetsz. Részletek a bíjboltokban. Bíj. Bí. Viszlát, reklám. Viszlát. Together, making all the people scream. All right. összeszedett hazugságot hallgatsz, vagy a Frankót. Ez itt a Hitremény zsűrölet az Estefem 98.6-on. A mosoly politikája. Telefonszám 240-33-85. SMS elérhetőség 06-39-986-986. E-mail cím estefem.hu. Rob, Pávó, Párizsi, Cseti és Marcel, boldog születésnapot kíván Lac, aki az egyik nyomorult kis fiúbarátod, aki egyébként az adást hallgatja, és nagy-nagy tisztelői vagyunk, mert bemert telefonálni, és a barátját. Lac, Marcel, teljesen mindegy, két név, srác, a földről, erről, a Budapest nevű kisvárosból, ahonnan, ahol mindenki ismer. Ahonnan minden szerdán jelentkezünk. Halló! Ja. Sziasztok, Zsófi vagyok. Szia, Zsófi. És én azért telefonáltam, mert szeretnék pályázni erre a szörös napocskára. A szörös napocska, Zsófi. A szörös napocska itt van nálam. Azt hiszem, én vagyok a legsajátra méltóbb. Nem hiszem. De nem a nyomorultak megosztjuk ki. De komolyan mondom. De szerintem én. Akkor viszem haza. Akkor igen, akkor Páva ütötte a bankot ma este. Na mindjárt elmondom, hogy miért. Na, 3 órája itt görnyedek a biológia fölött. Ugye a biosz? Tudom a vírusokat, a szivacsokat, a lapos férgeket, meg azt tudom, hogy mit, mert komolyan mondom, annyira sok van. Hát lapos férgekből itt is van 2. Igen, szerintem nem, különben. Szerinted kik vannak itt? Én szerintem lapos férgek nincsenek. Én nagyon bírom a műsort, meg titeket is. Jaj, ne szupi fej vagy. És üzenem azoknak, akik betelefonáltak, hogy kapják be, hogy egy iszonyat nagy gerinc nálatok, hogyha csak ennyit mernek. Akkor ezzel mondják el a véleményüket, hogy valami, mert ez volt. De azért most tartasz a lapos férgeknél, azért mondod ezt egyébként, meg a gerinctelen állatokat, érted? Hát lehet. Zsófi, mit segítsünk? Kicsit rágörcsöltél el a biológiára, tehát nem gerinctelen állatok. Mert ez hanyadikban ugye... van, Zsófi? Ez tizedikben. Tizedik az második. A mi számítási rendszerünk szerint. Igen, ez második, tizedik. Uh-huh. És ezért küldeném is, vagy üzenném mindenkinek. Igen. A Jedlikányos gimnáziumból, tizedik osztálynak. A Jedlikbe. Igen. Ismeritek? Oda jártam. Tényleg? Én is oda jártam. Cseti is oda járt. Együtt végeztünk. De most én vagyok az igazgató, meg a biológia tanár is. Együtt végeztünk 62-be. Ja, jó van, poénkodjatok már tovább. Na, és üzenném nekik, hogy... Poénkodni se lehet. Hagyjad már, hagyj beszéljen. Miért? Nem hagytok szóval jutni, borzasztó. Üzened nekik? Egy ropit a számba, várj egy picit, mondjad. Üzened nekik? Na, szóval, hogy kitartás és tanulják meg, mert most már nagyon nagyobb bajék vannak, mert soha nem tudom az osztály biológiából, úgyhogy most reméljük, hogy sikerülni fog. Most már elég gázgézás a helyzet. Na, akkor megkapom a napocskát. Nem. Zsófi, hát nem lehet. Hogy adnánk oda 9 óra 10-kor a napocskát? Mit csinálunk akkor éjfélig? Zsófia, adjál magadról valami különös ismertető jegyet. Szofi? Igen, különös ismertető. Felírlak, és szeretem Szofit. És éjfélkor... Éjfélkor elvisszük neked a napot. Igen. Jó. Milyen ismertető jelek? Hát, hogy nézel ki? Hát olyan 162-163 centi. Tökéletes. Ilyen barnás feketés. A Cseti már imád. Hosszú hajam van. Igen. Hát viszonylag hosszú. Most már én is. Akkor zöldes barnás szemem. Mama, nekem is zöldes barnás szemem van, és a párónak is, képzeld el. Igen. Szerintem nagyon szép. Olyan zöldes barnás, ami egyszer zöldes barna? Mert nekünk olyan van, mind a kettőnknek. Nekem reggel például tiszta zöld szemem van. De csak akkor, hogyha jó nagyot kakált előtt. Akkor ki megy belőle a méreganyag. Ami kizárt, mert ez maximum 3-4 naponta fordul elő. Na így egyébként. Ezt mondtam már? Nekem különben inkább ilyen vegyes. Círmos. És hát olyan 48-52 kilóig vagyok, ez változó. Kalibrálva? Azért ez egy kicsit sok, nem? Hülye vagy. Te normális vagy? Hát egyfolytában próbálok leadni belőle, de nem megy, ezért változó. Jó, de biztos... hol van? Úgy érzed, hogy van rajta túlsúly? Lehet, hogy melkas nehéz. Várja, még nem jutottam. Hát erre próbálok finoman jönni, érted? Erre te itt lizélsz. Fölbukik, mint egy rosszul faragott kuglibábú, nem? Hát azért nem azt mondom, hogy van rajtam fölösleg, de... Akkor mit mondasz? Hát ez jó lenne, van egy kis pocim, azt meg nem. Én nem szerettem. Én azt kamerztem. Mások pedig tényleg azt mondják, hogy tökéletes, meg aranyos, meg minden. Én azt bírom. Nem tudom, azért valamennyire lehet. Na most keres az öcsém, úgyhogy muszáj letennem. Mennyi idős? Zsófi, szopni Zsófi. Akarok, Zsófi! Nem, mondjatok melyének, hogy 6 éves különben. 6 éves kisgyerek. Miért papás-mamást játszanak? Nem lehetek, mert ő is hallja a rádiót, és meghallja. De biztos süket a kis ugye fiúk, nem? Ugye milyen a párizsi bácsi? Nem. Zsófi. Nem, azért szeretjük. Így bunkon. A női magazinokból ismert hármas testarány felosztásnak megfelelően esetleg így bemutatkoznál? Néhány centiméterre. Nem, most tényleget nem mondok, most tényleg le kell tennem. Oké, azért is, mert negyedkor jönnek egyébként itt a hírek, a rendhagyó hírek Betyárral. Jó, azt meghallgatod. Igen. Mindenkinek. Jó van. Este, majd még később csörögjél, és akkor kikérdezünk a lapos férgekből, meg a vírusokból, jó? Oké, szia. Búcsúzik tőled egy igazi HIV negatív, amit nemrég alkalmam volt, egy többszörös vérvétel. Megnézetted? Persze, nem megnézettek, megnézették velem. És akkor még nézzük meg egy HIV 1-2-t is neki. És nem vagyok HIV pozitív, hanem HIV negatív vagyok, de küldöm ezt mindenki olyannak. Akit érdekel. Akit érdekel. Haló? A normál zenei. Szervusz te parasz! Ez pedig itt George Michael, régi-régi vendégünk, aki egyszer föllépett a Save Easil emlékkoncerten is. És itt most az Este FM-en, a kettes stúdióban élőben celebrálja a Papa Was a Rolling Stone. So you want to be free, just live your life, a vedúva wanna be. Can you hear me what's saying? It was on me. It was on me. Get up. Bye. csak az internetről. Lelőtték az októberben lezuhant ENSZ helikoptert. Volánjáratokhoz igazította a bankrablást egy Bács-Kiskun megyei banda. Michael Jacksont újra rajzolták. Holnap felszakadozik a felhőzet és megélénkül a szél. Köszönni senki nem fog? Most. Egyet. Sziasztok, Betyár vagyok a hírekkel az internetről, ezúttal a Párizsi Mikiék műsorában. Nevezzük a hitreményt. Egy föld levegő rakétával lőtték le október 8-án azt az ENSZ helikopter Tadzsikisztánban, amelyen Török László ezredes is utazott. A szakértők a merénylet helyszínétől nem messze megtalálták a rakéta tartozékait, és a rakéta támadás tényét támasztják alá a szemtanúk állításai is. A gépen 9-en voltak, senki sem élte túl a katasztrófát. A gabonafelvásárlási árak ellen tiltakoztak a magyar gazdák. A demonstrálók az ország több pontján a megyei földművelésügyi hivatalok elé vonultak, majd átadják petíciójukat, amelyben azt kérték, hogy az állam a takarmánybúzát és a kukoricát is 18 ezer forintos tonnánkénti áron vásárolja fel. Na most, hány ezer forintos? Mennyi? 18 ezer forint. De arról van valami, miért pont annyi? Igen, kérem szépen, az állam garanciát vállalt arra, hogy 18 ezer forintos áron fölvásárolja a gazdáktól a búzát, de sajnos utóbb bejelentették, hogy ez csak bizonyos mennyiségig, tehát mintegy 1500 tonnáig érvényes. És ezt nem olvastam. És ez elfogyott? Ez a hírek hátterébe tartozik. De ez hogy? De nála csak egy papírlap van. Így mögé nézel? Hát tudjátok, én sokkal több mindent olvasok egyébként. Mint amennyit írsz. Mint amennyit nem az, hogy leírják neked? Nem, ezt én szerkeztem. Egész pontosan a hírszerkesztők szerkesztik a saját maguk által elmondott híreket. Nem mondod. De és ezek komolyan. Szerint itt te vagy az utca hírmondója? Itt te választod meg, hogy milyen hírek lesznek az este FM-en? Hát tényleg csak így a szakmai érdeklődés az indulat mondatja. És nem csak hanem Budapest 60 km-es vétel körzetében, ameddig az este FM rádió elhallatszik. Ezt most egy csomó gazda hallotta viszont. Kíváncsiak vagytok a következő hírre? Nem, engem érdekel, de mindegy, olvass el ez a dolgot. Kérlek. Ugyanis ez már egy helyi érdekességű hír. Bocsáss meg, arra, hogy csak van egy telefonáló, lehet, hogy a hírrel kapcsolatban. Haló? Kérlek. Haló? Nem, ő nem a hírrel kapcsolatban telefonált. És még egy gabonatermelő nem volt szerintem. Normál zenei áhang. MDF-et szeretem. Imádom az MDF-et. Jó. Beszélgess vele, Betyár, mert tényleg a... Ez a rádió nem foglalkozik politikával. Való rádió? Nem, sajnos. Egy Roxy rádió? Roxy, azaz. Dóz. Kettő között. Majd szeretnék kérni. Jó van, 8-as. Köszönjük szépen. Folytasd kérlek a hírekkel. Több mint 16 millió forintot zsákmányoltak 5 bankrablás során egy 4-tagú banda tagjai, akiket a Bács-Kiskun megyei rendőrök vettek őrizetbe. A rablások időpontját a buszjáratok közlekedéséhez igazították, az elvitt pénzzel hárman az éppen megérkező autóbuszra szálltak fel, egyedül a kint figyelő sofőr hajtott el az addig használt járművel. A rablók a pénzt elköltötték. Hát hogy? Mire? Mire költötték a pénzt? Erről a hírek nem szólnak, egész pontosan még az interneten lehető hírek sem, de egyébként, ha most jobban belegondolt, 16 millió forintot nem olyan nehéz elkölteni. De te mire költenél 16 millió forintot? Hát abból mondjuk, hogy másfél szauna kijönne, de egyébként én speciál szerintem így vennék magamnak, tehát megvenném életem első lakását, szerintem én ezt csinálnám. Na, ez egy tisztességes cél. Lakásokról nincs valami, ha már ennyit olvasol? A lakásokról nincsen, viszont a vadászokról van, és hogyha már itt az erdőbe be akarlak vinni benneteket, akkor mindenféleképpen fontos elmondanom ezt a hírt. Micsoda átvezetés. Vaddisznóra célzott, de egy embert talált el egy vadász Magyarországon. A helyi vadásztársaság elnöke és vadászmestere éppen ellenőrzést tartott, amikor 30 méterre megláttak egy vaddisznót. A vadászmester rálőtt az állatra, de az elszaladt. A lővonalban lévő bokorban viszont egy férfi volt, aki halálos sebet kapott. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberül is miatt indította meg az eljárást. Igazuk van, de ilyenkor azért te is szomorú vagy, amikor egy ilyen hírt olvasol fel, nem? Megérintenek a hírek? Tulajdonképpen igen, és hát sajnos egyébként ez az a dolog, amivel így a hírek alatt nem illik foglalkozni. Egész pontosan szerintem az URTT-től, ha valaki most hallgat minket, akkor elnézést, de ez egy teljesen ez olyan, mint szilveszterkor a Super Bowl. Igen, ez már nem kötelező, de én mindenképpen fel akartam olvasni, főleg azért, ugyanis van egy hírem Párizsi Mikinek, aki az előbb jelentette be, hogy HIV negatív. Minden századik ember AIDS fertőzött a Földön. A HIV pozitívok száma 40 millió. Idén eddig 5 millióan fertőződtek meg, és 3 millióan hunytak el betegségben. Ezt hallottam délután. Derült ki az ENSZ AIDS programja által ma közreadott statisztikából. Ez neked szól, de egyébként, hogyha érdekel titeket a foci, akkor itt van egy sporthír. Hogy a fenében ne érdekelne? Kiesett a Kispest a labdarúgó Magyar Kupából. A piros-fekete csapat Sopronban szenvedett ma délután 3-1-es vereséget, és ezzel elbúcsúzott a Kispest. De miért mondott te azt, hogy a legfrissebb hírek az internetről? Kérlek szépen a lehető legfrissebbek még így is, ugyanis az hát utolsó ez az hír, egy meccs volt ma. Az utolsó hír, ami egyébként én elmondom nektek, hogy amit ma este játszottak volna a meccset, most Juve segítene. Félbe szakadt megint. Az a meccs az első kezdődött a nagy kör miatt, úgyhogy ez egy eléggé friss hír. Remélem ezzel kompenzálhatom azt, hogy egy délutáni hírt olvasok be, amelynek a folytatása az, hogy ma délután 3-1-es vereséget szenvedett szegény Kispest, és ezzel elbúcsúzott a küzdelmektől. Ezt mondom én pártos tömegtájékoztatásnak, mert például ezt a hírt ezt hallgattam délután, és nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy a Kispest-Sopron mérkőzés végeredményét, ahogy kiesett a Kispest, így kommentálni, vagy így hírként beolvasni, az negativista hírszerkesztés, mert én azt gondolom, hogy pozitivistában azt kellett volna mondani, rádió, hogy tovább jutott Sopron. Ez egy budapesti rádió. Ne haragudj. Ez a megoldás. Bocsánat, ez a megoldás. Ugyanakkor... Hallgat minket egy soproni? Nem hallgat minket. 60 kilométeren belül? Igaz. Nincs 60 kilométeren belül. Kinek drukkoltunk tehát? Kispest. Honvéd. És halló, vannak még további szeretnék kérdezni? Bocsáss meg csak nála, ez egy ilyen beszélgetés is. Halló? Sziasztok, Adrián vagyok. Szia, Adrián. Tudunk beszélni? A hírekhez szeretnék kérdezni? Nem. Akkor hívj vissza minket 5 perc múlva, légy szíves, most hírek most vannak. Most hírek vannak, és ez jó, szent, jó? Köszi. Igen, bocs, már nincs sok hátra egyébként. A további eredmények, hír? Debrecen, Székesfehérvár hosszabbítás után 1-2, Rákospalota, Szombathely 1-1. Reac. Igen. Simon Tibi csapata. Pontosan, büntetőkkel a haladás jutott tovább. Petőháza, Dunaújváros 0-1, és Tatabánya, Demecser 9-0. És álltak az edzők? Mert én azt hallottam máshol, hogy állni fognak az edzők most, mert sztrájkolnak a Reszeli Sós miatt, aki meglökött. Aki a Sopron edzője egyébként. Aki a Sopron edzője, és meglökte a negyedik játékvezető. De állítólag csak rácsapott a játékvezetői asztalra. Nem, állítólag csak arrébb tolta, és ezért most eltiltották mindenféle szereplésről. Kérlek szépen, és erről, így is nyert a Sopron. Erről újabb információk nincsenek, nyilvánvalóan amint távozik a csapat éléről az edző, az azonnal abban a pillanatban egy hír lesz, és ez abban a pillanatban lesz mondva. Kíváncsiak vagytok Michael Jacksonra és az ő arcbőrére? Táncolnád, mutatnád? Ez lenne az utolsó hír, csak azért. Ez már természetesen. Ez a bulvár hír, ez a színes. Ez a színes, ez a kis színes a végén, amit mi annyira szeretünk ebben a rádióban. Tehát a CBS televíziós társaság által sugárzott Michael Jackson koncertet műsorba kerül. Fonetikusan volt leírva ez a CBS, csak én? CBS. CBS. Aha. Műsorba CBS kerülése előtt digitális eszközökkel feljavították, tudósított a People és az Entertainment Weekly című magazin. Ez se fonetikusan volt leírva. Jackson sápat bőrét besötétítették, borostáját eltüntették, homlokáról felították az izzadságcseppeket. A vendégként fellépő csontsovány Whitney Houston kulcsontjára pedig egy kicsivel több bőrt és zsírt tettek a CBS grafikusai. Kár, pedig én szerettem a kiálló kulcsontokat. És végül a holnapi időjárás. Holnap elsősorban a Dunántúlon szakadozik fel a felhőzet, és megint az északi szél. Északon hózápor kialakulhat, hát azért az vonzás körzet. Észak a Dunántúl. Egy kicsit az is, hát ugye... Városunkban is környékén, miért nem így kezded az időjárás? Városunkban is környékén, holnap csak később fog felszakadozni a felhőzet, mint Dunántúlon. Budapest központú. Nálunk is megélénkül az északi szél, a Váci utcában különösen, ugye mivel az párhuzamos a Dunával. Északon hózápor kialakulhat, ez szintén mi vagyunk, a hajnali -4 és +1 fokról délutánra 1-6 fokig melegszik a levegő. Nem nevettem el. Mik a hírek? Jönnek az hírek? FM híreket hallottatok az internetről. Petyár, még egy pár szóra így maradj azért, légy szíves. Tehát, hogy szeretem becsinálni a híreket, azt akarod kérdezni. Látod, hogy erre nevetted magad. Bocs, vége van a hírnak. Egyébként szereted csinálni a híreket? Egyébként bármilyen meglepő, de igen. Miért meglepő ez? Szerintem tök jó. Elhivatottságot érzel? Én annak a boldogságát érzem, vagy annak a szívet melengető amikor jön egy információ, és például tudod, hogy te vagy az első ember, aki elmondja ebbe a városba. Ilyen volt például, amikor bejelentették Hosszánban. Nem mondtuk hét nap azt, hogy volt ez a dolog a World Trade Centernél. Elég gyorsan bemondtuk egyébként, nagyjából hasonlóan gyorsan, mint az összes pesti rádió, viszont másfél órával hamarabb, mint az összes televízió Magyarországon. Hát a tévé lassú, ezt tudjuk. De egészen biztosan tudom, hogy 2 perccel a bejelentés után, mivel nálunk éppen egyedkor hírek volt, maximum az Inforádió lehetett a másik, amelyik azonnal bejelentette, hogy Moszkvában kiderült, hogy 2008-ban Peking rendezi az olimpiát. És ezt mi hogy tudtuk meg ilyen gyorsan? Vihargyorsak voltunk. Kínaiak leszünk. Úgyhogy az aznapi szerkesztő, akit Sós Dórinak hívnak. A Dóri. Az aznapi szerkesztő fölment az internetre, és online nézte az egyik sport weboldalt, ahol tévés közvetítést adtak, és ilyenkor jó érzés. Jó érzés akkor, amikor mondjuk valamilyen ügynek a végére pont kerül. Képzeld el, gyilkosság kiderül, lecsukják a viszkést, megbüntetik a császár elődött. Ezek olyan dolgok. Most kiéli magát, meddig csak szövegből beszélt. De ezt is olvassa egyébként, mondom a hallgatóknak. Nem, sőt, előttem csak egy képzeld olyan... el, Betyár, hogy a munkahelyen, ahol szoktunk reggel árut vételezni a Párizsival, mert porszívójnak vagyunk, azt tudod. Van egy ember, akivel én mindig, az a raktáros, mindig úgy köszönök, hogy na, mik a hírek, jönnek az hírek? Ez már egy ilyen reggeli kis szertartással. Neked alakult, nem köszönnek így? Nem, viszont eszembe jutott, hogy nincs porszívom. Kérlek, Betyár, el tudjuk neked adni. Betyár. Meg tudjuk beszélni adáson kívül, de még egy kérdést így, Betyár, szóval így csajozni azért tud, szoktál? Tehát így szoktad mondani, hogy hírszerkesztő vagyok az Este FM-nél, tehát ez így akarsz tudni valami bizalmasat, kicsi vagy valami. Volt már erre példa, de ezzel még senkinek nem sikerült beakasztani. De miért? Beakasztani? Hoppa. Ezt így mondják a hírszerkesztők? Ne, hát ugye, szóval ez még különösebben nem hatott meg senkit, akkor inkább így mondom. Aha. Mi hatott meg? Gondoltam, elengedhetem magam. Mi volt az, ami... Dedikáljak egy fotót? Segítsek, dedikáljak egy fotót? Valami... Mi volt az, ami meghatott meg? Legközelebb már azt fogom mondani, hogy is egyébként tök vagyok a párizsi Mikiékkel, ja, és akkor hát, ha jobban ragadnak. Hát talán elhiszik. Jó, hát akkor szerintem a kettes stúdió közönsége felállva tapsolhat be. Kérlek, nagyon szépen köszönjük, tapsoljuk meg. Én köszönöm, kedves hallgatók. Szeretettel átnyújtjuk a műsorunk szokásos ajándékát Betyár a vendégeinknek, a dedikált Pávó Miki és Párizsi Miki fotót, ja, amire Csetmer rágéperi azt, hogy sok szeretettel. És akkor most a taps. És akkor a taps. Köszönjük, köszönjük Betyár, köszönjük, hogy a vendégünk voltál. És tényleg nem röhögtél. És a hírek azok szentek. Ja, a hírek szentek, és szent ez az ember is, aki most énekelni fog nekünk, Mr. Tom Jones.